10, 15, a dobre, wykorzystam to, wykorzystam. Piąta minut, 10 sekund, 15. Taka zagwozdka. No na razie 5 minut po godzinie 5. Aha, jeszcze muzyczna zmyła, bo pan Tomek zdaje się przykręcił kurek z głośnością i się okazuje, że stan na tę chwilę 6 okien zaświeconych, ale to może ta cezura godziny 5, kiedy to właśnie o 5.00 paru osobom zadzwonił budzik tu i tam. Ale być może to nie to. Nie, nie, to nie muzyka, to nie pan Tomek, nie, nie. To śmieciarka. To już o tej porze gorąco pozdrawiamy wszystkich obudzonych. Ale zdaje się, że teraz to tak raczej na paluszkach i to plastikowe kubły, a nie tam jak to drzewiej bywało. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Prognoza pogody. Albo butelki z mlekiem jeszcze ze skrzynkami. O, to właśnie. Słonecznie dziś będzie, choć na północy i na północnym zachodzie może się chmurzyć i padać. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie wolno spada, a na termometrach w dzień od 16 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum, zresztą w większości regionów koło 18-19 stopni, na południu do 21, a lokalnie w Bieszczadach najwyższa temperatura do 22. Ale to, co najbardziej cieszy, to pierwsze zdanie. Nie wiem, czy państwu umknęło, czy nie. Kto pamięta pierwsze zdanie z prognozy pogody? bardzo dobrze, dostatecznie. Nie, nie, tak na poważnie. Brawa dla pana Mikołaja, w przeważającej części kraju słonecznie. O, uważnie słucha, to bardzo się cieszę. Pani Kasia z Głogowa Małopolskiego, Rześko. O, było blisko. Szczęśliwa siódemka za oknem i bezchmurne niebo. Jak to dobrze, że już piątek. Dziś będzie słonecznie, ze znakiem zapytania, niezdecydowany, ale jednak tak. Pan Sebastian. No jeszcze od pani Kasi z Krakowa. Butelki z mlekiem to ja pamiętam, ale moje dzieci już tylko z filmu Alternatywy. A zdaje się, że jeszcze nie lubię poniedziałku. Tam też się działo na początku filmu i skrzyneczki, i butelki. A śmieciarki to chyba jeszcze z 40-latka, z tego co pamiętam. Ale co ja tam pamiętam? 10 minut po godzinie 5. To co było, co będzie, właśnie co dziś przed nami z Europy, ze świata i z Polski. Przyszły unijny budżet po 2020 roku to główny temat drugiego dnia szczytu z udziałem europejskich przywódców w Brukseli. Dyplomaci spodziewają się gorącej dyskusji, ponieważ najnowsza propozycja Finlandii kierującej pracami Unii została skrytykowana przez kraje członkowskie, ale rozstrzygających decyzji nie będzie. Władze w Helsinkach zaproponowały cięcia w wydatkach Unii jeszcze większe niż Komisja Europejska w maju ubiegłego roku. W Katalonii strajk powszechny w proteście przeciwko wyrokom do 13 lat więzienia dla organizatorów referendum niepodległościowego sprzed 2 lat. Wchodzą w życie cła nałożone na niektóre towary wyprodukowane w Unii Europejskiej. Cła w wysokości od 5 do 25% obejmą m.in. brytyjskie, francuskie, niemieckie, hiszpańskie samoloty i śmigłowce. Najwyższymi stawkami 25% zostaną objęte francuskie wina, szkockie whisky czy sery z szeregu krajów. Restrykcje są pokłosiem poniedziałkowej decyzji Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu, która uznała, że kilka europejskich państw naruszyło zasady organizacji przy subsydiowaniu kompanii Airbus. Spór o tę pomoc finansową toczył się od 2004 roku, a cła zostają nałożone na towary i usługi o łącznej wartości 7,5 miliarda dolarów. U nas w kraju po raz ostatni zbierą się senatorowie 9. kadencji. Początek posiedzenia o 9:00. Izba Wyższa Parlamentu zajmie się m.in. projektami uchwał o ustanowieniu roku 2020 rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, rokiem świętego Jana Pawła II i rokiem Bitwy Warszawskiej. Senat będzie też głosował nad nowelą kodeksu drogowego, która wprowadza obowiązek jazdy na suwak i tworzenie tzw. korytarzy życia, które mają umożliwić sprawne dotarcie służb ratunkowych do poszkodowanych w wypadku drogowym. Ikar, legenda Mietka Kosza, od dziś w kinach. Najnowszy film Macieja Pieprzycy to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu Mieczysława Kosza. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 12 minut po godzinie 5. No to teraz też może okazja do tego, by zrobić głośniej. A gdyby ktoś chciał podpisać listę obudzności, prosimy. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polska, kapitan. raj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Właśnie, sygnał od państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Tadeusza z Radomia. A sprawa polska również to, jeśli chodzi o pana kapitana, to ze specjalną dedykacją dla pani Eli z Opola. Ach, ponoć to jej ukochany utwór. To informacja nie od pani Eli, a od pani Kasi. Jeszcze pani Katarzyna na temat porannego wstawania i tego, o czym wczoraj mówiliśmy, o tych rozgrzewających propozycjach. No było kilka takich, że rozgrzewających, dotyczących tego, co można by spożywać i gdzie. Jeszcze propozycja, no właśnie gdzie. Spacer w koronach drzew w Krynicy Zdroju. Niezapomniane widoki. Tymczasem herbata z imbirem. To tak na rozgrzewkę. 17 minut po godzinie 5. Bardzo dobra propozycja, ale może do tej herbaty z imbirem albo zamiast, gdy nie ma gdzieś pod ręką, to z radia wprost będzie sączył się fragment koncertu. Nie wiem jak państwo, ale mam nadzieję, że że sąsiedzi będą wyrozumiali. Zapraszam państwa na koncert. Chodniki, gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich barach chodniki zażygane. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meridianów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Widoczne sklepy z mlekiem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu

Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Beat na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jak kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Pocahontas i Vito Bambino, a na budziku 26 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza uzupełniamy także o wydarzenia muzyczne. I tak w 1558 roku król Zygmunt August aktem podpisanym w Warszawie ustanowił pierwsze w Polsce międzynarodowe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. I przełożonym poczty król mianował swego dworzanina Prospera Prowana, a dzień ten uważa się za datę powstania poczty w Polsce. To było 461 lat temu. 115 lat temu urodził się Czesław Centkiewicz, pisarz, podróżnik, uczestnik wypraw polarnych, autor m.in. popularnych, tłumaczonych na wiele języków książek dla młodzieży. Zmarł w 1996 roku. 97 lat temu w Londynie utworzono rozgłośnię radiową BBC, a pierwszy program nadano w grudniu 1923 roku, zaś transmisje telewizyjne rozpoczęto w listopadzie 1936. 88 lat temu zmarł Thomas Edison, amerykański wynalazca, który wymyślił instalację automatycznego sygnału, wynalazł żarówkę, telefon, kinematografię, opracował także wzór dalekopisu. 52 lata temu radziecka stacja automatyczna Venus 4 dotarła do planety Wenus i wylądowała na jej powierzchni. Rok 1967. W 1989 roku Węgierską Republikę Ludową proklamowano Republiką Węgierską. Następnego dnia ogłoszono wprowadzenie w tym kraju systemu wielopartyjnego. Członkowie Zgromadzenia Narodowego Węgier usunęli z konstytucji zapis o dyktaturze proletariatu i przewodniej roli partii. Ustanowili też funkcję prezydenta państwa. 30. rocznica tego wydarzenia. A w muzycznym kalendarzu składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 45 lat temu urodził się Peter Svensson, gitarzysta The Cardigans. Spread me all around. The Cardigans na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Słonecznie dziś, choć nie wszędzie, bo na północy i na północnym zachodzie może się chmurzyć i padać. Wiatr południowy, słaby, umiarkowane ciśnienie wolno spada, a na termometrach w dzień od 16 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie, w centrum 18-19, a najwyższa temperatura na południu do 21, choć lokalnie w Bieszczadach do 22. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Na dzień dobry, pani Kasia z warszawskich Bielan. O tym, że już Bielany obecne, leniwie budzę się do życia. Dzisiaj zaczynam troszkę później, więc jeszcze w ciepłej pościeli. Ech, to jeszcze nie nasze ostatnie słowo, ale mam nadzieję, że to fantastycznie rozbudzająco. W muzycznym kalendarzu Jimi Hendrix i jego drużyna, a wśród właśnie tejże Billy Cox, amerykański muzyk, który urodził się 78 lat temu. Sygnał także od pana Radka, który to przypomina, że pierwszy polski znak znaczek pocztowy, to nawiązując do kalendarza, tenże znaczek ma orła dwugłowego na wersie, a ja pamiętam aukcję, to było niespełna 10 lat temu, że te pierwsze polskie znaczki wystawione na aukcję z 1860 roku zyskały nawet ponad $1 000 000. To było, zdaje się, chyba w 2010 albo 2011 roku. I jeszcze sygnał od pana Mateusza i nic dzisiaj z filmowego kalendarza. Hej, rzeczywiście, że pamiętamy, 59 lat kończy amerykański aktor Jean-Claude Van Damme, 69 Marek Kondrat, a w tym filmowym kalendarzu, również po części muzycznym, pamiętamy, że 43 lata temu miała miejsce premiera filmu Brunet wieczorową porą, a 32 lata temu odbyła się premiera serialu Zmiennicy. Serpentyny i pobocza wyczuwamy, raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, do cholery za zakrętem. A za 23 minuty będzie szósta. Muzyczny kalendarz obfituje w niezwykłe wspomnienie artystów, między innymi tych, którzy pozostawili swój talent, odeszli od nas, ale zostają ze swymi utworami. W 2017 roku zmarł Chuck Berry. Gdyby żył, kończyłby dziś 93 lata. Nowe kalendarium muzyczne. Kaiserki szefa na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. To dlatego, że Simon Riggs, basista formacji, kończy 42 lata. Też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Człowiek na chwilę wyjdzie ze studia, a tu, o proszę, gazety, horoskopy. Co tu się będzie działo po szóstej? No na razie, za kwadrans szósta. Czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jerry Lee Lewis to mój ulubiony artysta rock'n'rollowy. Na początku oczywiście rock'n'rollowy. Myślę tutaj o późnych latach 50. i początku 60. Później zaczął śpiewać także country, więc zostałem przy Jerry Lewisie. Pianiście niezwykłym, pianiście, który próbuje naśladować gitarę w swojej grze. Na czym to polega, niech Państwo spróbują rozszyfrować, słuchając piosenki Bonnie B. Johnny Underwooda. Well, Bonnie, Bonnie B, she's like a real queen bee. She stands out among the others you see. She makes me happy, makes me feel so good. I wouldn't marry Bunny B if I could. We're too young, we got a long time to wait. But Bunny, baby, that don't mean hesitate about loving me. So kiss me, Bunny, Bunny B, Bunny B, Bunny, Bunny, Bunny B. Well, Bunny, Bunny B, she's the pride of our school. When she walks down the hall, well, all the kids all do. Hit her long blonde hair and cherry pink lips. Turned up nose that makes a cat wanna flip. Flip over Bunny, Bunny B, Bunny B, Bunny, Bunny, Bunny B. Riding with me, I told her I'd show her all she could see. She don't know, but it'll be too dark. Oh, that lover's lane is where I plan to park. And I'm gonna ask her if I can kiss her then. And if I can, I'm gonna do it again more tenderly. When I kiss on my bunny, bunny bee, bunny bee, bunny, bunny, bunny bee. Well, bunny, bunny bee. She's the pride of our school. When she walks down the hall, well, all the kids all do. Had her long blonde hair, cherry pink lips, and turned up nose that makes a cat wanna flip. Flip over Bunny, Bunny Bee, Bunny Bee, Bunny, Bunny, Bunny Bee. Jerry Lee Lewis tak właśnie śpiewa i gra. Gra na fortepianie w sposób wariacki, no jak na rock'n'rollowca przystało, chociaż można powiedzieć, że przecież czas powoduje to, że powinien spoważnieć. A on nadal w znakomitej formie po osiemdziesiątce gra takie utwory jak Folsom Prison Blues, czyli kompozycję Johnny Cash'a o więzieniu w Folsom. Pianista Jerry Lee Lewis. Train come rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. Stuck in Bolton prison, time keeps dragging by. But when I hear that train a moving, God, I hang my head and cry. You know I bet that rich folks eating in a fancy dining and call they drinking Jack Daniels with whiskey smoking. Stuck in bolts and prison, time keeps dragging on. Every time I think of them women, God, I think of blue shining home. Yeah. play was gone. Shot a ball in Memphis. I didn't mean just to watch him die. Oh, when I think of good old Memphis, Tennessee, I hang my head and I cry. Picket line. Rock'n'rollowe dziś Korneliusz Pacuda. Pytanie budzące ciekawość od pana Tomka. Kto wstaje dziś w Sanoku o 6.55, a kto w Świnoujściu o 7.33? Witamy, nowy dzień, przed nami piątek, dziś 18 dzień października. Za 8 minut 6. Hej, gitary w dłoni. You're saying definitely man.